Les 1. Eerste les. My gesin. Dit is my gesin. My vrou, my seun, my dogter en ek. Ek is meneer Viljoen. My vrou is mevrou Viljoen. Ek is mevrou Viljoen se man. Ons het 2 kinders. 'N seun en 'n dogter. Die kinders se name is Jan en Marie. Jan is 12 jaar oud. Marie is nou net 8 jaar oud. Ons gesin bestaan dus uit 'n man, 'n vrou en 2 kinders. Jan is my seun. Ek is sy vader. My vrou is sy moeder. Marie is my dogter. Ek is haar vader. My vrou is haar moeder. Jan en Marie is my kinders. Ek is hulle vader. My vrou is hulle moeder. Hulle is ons kinders. Ons is hulle ouers. Jan is Marie se broer. Marie is Jan se suster. Ek sit in 'n leunstoel. Ek rook 'n sigaret. My vrou sit ook in 'n leunstoel. Sy lees 'n boek. Jan sit op die vloer en speel met sy trein. Sy sussie staan by die venster. Sy streel die hond en kyk na die kat. Les 2. Tweede les. Vrae en antwoorde. Wie is ek? U is meneer Viljoen. Wat is my seun se naam? U seun se naam is Jan. Wat is my dogter se naam? U dogter se naam is Marie. Wat is u naam? My naam is Dirk Smit. Hoeveel kinders het ek? U het 2 kinders. Hoe oud is my seun? Hy is 12 jaar oud. En hoe oud is u? Ek is 40 jaar oud. Het Jan broers? Nee, hy het nie broers nie. Het hy ook susters? Ja, hy het 1 sussie. Wat doen my vrou? Sy lees 'n boek. Sit sy of staan sy? Sy sit in 'n leunstoel. En sit Jan ook? Ja, maar hy sit op die vloer. Wie rook 'n sigaret? U rook 'n sigaret. Rook u ook? Nee, ek rook nie.